มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในรายการหมุนตามเวลานะคะวันนี้หมุนมาเจอกันที่เวลา 11:30 น.จนถึง 12:00 น.ค่ะเรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงของการรับประทานอาหารนะคะขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารหรือว่าคุณฟังท่านใดที่อยู่บนท้องถนนนะคะก็ใจเย็นๆสักนิดนะคะอย่างไรก็ตามถึงที่หมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการหมุนตามเวลามีเรื่องราวหมุนตามเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะก็จะนำเสนอในเรื่องขององค์การอนามัยโลกค่ะได้เปิดเผยว่ามีเมืองนะคะที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งเป็นผลการสำรวจสภาพอากาศเกือบ 1,000 เมืองของ91ประเทศค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเมืองไหนจะติดอันดับมลพิษทางอากาศนะคะและอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องราวของโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอีกแล้วนะคะ Facebook ค่ะได้มีโฆษณาออนไลน์นี่นะคะมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มรายได้โฆษณาพุ่งสูงเลยทีเดียวค่ะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนักวิทยาศาสตร์จีนเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเภสัชกรหญิงวัย81ปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นการค้นพบยาอาเทอร์มิซินีนซึ่งเป็นการบุกเบิกรักษาโรคมาเรียนะคะซึ่งเป็นการรักษาโดยวิธีใหม่นะคะได้รับรางวัลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะเป็นรางวัลที่เรียกว่าลัสเกอร์หรือรางวัลโนเบลแห่งอเมริกาค่ะและอีกข่าวหนึ่งนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของประเทศอาเซียนได้จัดตั้งกองทุนสาธารณูปโภคเพื่อช่วยชาติสมาชิกอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะแต่ว่าการก่อตั้งกองทุนสาธารณูปโภคนี้นะคะไม่มีประเทศไทยที่เป็นประเทศผู้ก่อตั้งนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะและจังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะได้ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของยูเนสโกค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ในรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่4ตุลาคมค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะพบกับรายการหมุนตามเวลาในช่วงแรกคือช่วงหมุนตามเทคโนโลยีค่ะองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกโดยผลสำรวจสภาพอากาศในเกือบ 1,100 เมืองของ91ประเทศระบุว่า เมืองอาวาสทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านมีระดับมลพิษทางอากาศมากที่สุดค่ะโดยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยมากถึง372ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสาเหตุหลักที่ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเป็นเมืองกลางทะเลทรายค่ะและมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ที่มีคุณภาพต่ำและประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมหนักองค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่าสภาพอากาศที่ดีควรมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าและรถยนต์สามารถเข้าไปถึงในปอดทำให้เกิดโรคมะเร็งโรคหอบหืดหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะรวมไปถึงการเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดโรคหัวใจได้ค่ะสำหรับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศเป็นอันดับ2ของโลกก็คือเมืองอูลันบาตอร์ซึ่งอยู่ในประเทศมองโกเลียนะคะอันดับที่3ก็คือเมืองซานันดาร์ในภาคตะวันตกของประเทศอิหร่านและยังมีอีกหลายๆเมืองในปากีสถานและอินเดียค่ะที่ติดอันดับต้นๆที่วัดปริมาณฝุ่นได้เกิน200ไมโครกรัมในส่วนของกรุงปักกิ่งนะคะที่เราเห็นว่ามีรถติดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนี่นะคะวัดได้121ไมโครกรัมค่ะทั้งหมดนี้ก็ถือว่ามีมลพิษเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้นะคะแต่หลายๆเมืองนะคะในแคนาดาและสหรัฐอเมริกามีระดับมลพิษน้อยที่สุดค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีประชากรอาศัยเบาบางมีสภาพภูมิอากาศดีและกฎข้อบังคับควบคุมมลพิษมีความเข้มงวดค่ะอย่างเช่นเมืองไวท์ฮอร์สของประเทศแคนาดามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยต่อปีแค่3ไมโครกรัมค่ะและทั้งประเทศแคนาดานะคะมีปริมาณเฉลี่ยต่อปีเพียงแค่13ไมโครกรัมเท่านั้นในส่วนของกรุงวอชิงตันของประเทศสหรัฐอเมริกาวัดได้18ไมโครกรัมและกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นวัดได้23ไมโครกรัมค่ะคุณผู้ฟังคะองค์การอนามัยโลกยังได้ระบุว่ามลพิษทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่า 1.3 ล้านแสนคนต่อปีค่ะและหวังว่าทั่วโลกจะหันมาให้ความสำคัญในการลดมลพิษทางอากาศด้วยค่ะเราไปกันที่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันนะคะสำนักข่าว AFP รายงานว่าเว็บเครือข่ายสังคมยอดนิยมคือ Facebook มีแนวโน้มที่จะทำรายได้จากการให้บริการโฆษณาออนไลน์แซงหน้า Yahoo ในตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะขณะที่ Google ยังสามารถที่จะครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งผลสำรวจจากบริษัทด้านการตลาดดิจิตอล e-marketer คาดว่าปีนี้ Facebook จะมีส่วนแบ่งรายได้โฆษณาออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 17.7% จากปีที่ผ่านมา 12.2% ค่ะทำให้รายได้ของ Yahoo คาดว่ามีแนวโน้มลดลงจาก 14.4% เหลือเพียง 13.1%ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของ Google ในสหรัฐอเมริกาก็โตขึ้นจาก 8.6% เป็น 9.3% ในปีนี้ค่ะนอกจากนี้บริษัทยังคาดการว่า Facebook จะมีรายได้จากโฆษณาออนไลน์คิดเป็นมูลค่าถึง 2.19 พันล้านดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.21 พันล้านดอลลาร์นะคะและขณะที่ Yahoo คาดว่าจะมีรายได้ 1.62 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.43 พันล้านดอลลาร์ค่ะและ Google นะคะจะมีรายได้แตะถึง 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในปีนี้อีกด้วยค่ะปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของ Google มาจากการทำโฆษณาพ่วงไปกับระบบการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตซึ่งบริษัทได้พยายามอย่างมากที่จะครองส่วนแบ่งข้างมากในตลาดที่กำลังเติบโตนะคะทั้งนี้หน่วยงานที่จะรวบรวมข้อมูลโฆษณาออนไลน์และบริษัท PricewaterhouseCooper ได้รายงานว่าตลาดโฆษณาออนไลน์ในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าเติบโตขึ้น 15% ค่ะโดยคิดเป็นสัดส่วนจากโฆษณา Display Ad หรือ Banner 38% ของตลาดทั้งหมด ทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉัน ไม่อยากคิดอะไรเกินเลยจนพลาดพลั้งก็มันเห็นว่าความห่วงใยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาห้ามให้คิดนั้นลำบากหากยังใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมถอนตัวและถอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันฉันไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างข้างหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอก็วันนี้เธอมาเจอกันทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขาเลยไม่กล้าจะเดาว่าเรานั้นลึกซึ้งก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือไม่มีใจเลยสักนิดนึงมันค้างค้างคาคากับฐานะอย่างนี้ห้ามให้คิดนั้นลำบากหากยิ่งใกล้ชิดกันเธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมถอนตัวและถอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอบ้างมาทนตัวและทนใจแม้เธอจะมองกันฉันรักหากเธอไม่ได้รักเลยฉันขอข้างข้างหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไป คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการหมุนตามเวลาอยู่นะคะช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนั่นก็คือช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ นักวิทยาศาสตร์จีนได้คว้ารางวัลลัสเกอร์หรือรางวัลโนเบลแห่งอเมริกาจากผลงานการค้นคว้าตัวยาสำคัญในการรักษาโรคมาเรียซึ่งสามารถช่วยชีวิตมนุษย์หลายล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะในชาติที่กำลังพัฒนาค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลลัสเกอร์หรือรางวัลโนเบลแห่งอเมริกาคือถูโยโยซึ่งเป็นเภสัชกรหญิงอายุ81ปีของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์จากประเทศจีนคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งเป็นผลงานที่ค้นพบยาอาร์เทอร์มิซินีนซึ่งเป็นการบุกเบิกรักษาโรคมาเรียหรือโรคไข้จับสันด้วยวิธีการใหม่โดยการประยุกต์เทคนิคสมัยใหม่ในสมัยศตวรรษที่21ร่วมกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนจีนซึ่งเป็นมรดกตกทอดมานานถึง 5,000 ปีค่ะคุณถูได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของรัฐบาลจีนในการรักษาโรคมาเรียนะคะเธอและคณะผู้ร่วมวิจัยสามารถสกัดสารบริสุทธิ์จากต้นชิงเหาสู่ซึ่งกลายมาเป็นยาที่รู้จักในชื่อของยาอาร์เทอร์มิชินีนค่ะปัจจุบันยาตัวนี้อยู่ในบัญชียาสำหรับการรักษาโรคมาเรียขององค์การอนามัยโลกลูซี่ชาปิโรซึ่งเป็นกรรมการผู้ร่วมตัดสินการมอบรางวัลและศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้กล่าวสดุดีในการประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ว่าเป็นการค้นพบที่สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานและช่วยชีวิตประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะเด็กๆในกว่า100ประเทศค่ะและการค้นพบครั้งนี้นะคะมาจากความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านวิทยาศาสตร์การมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของถูและคณะผู้ร่วมวิจัยขณะที่คุณถูโยโยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็ได้กล่าวว่าการค้นพบยาอาร์เทอร์มิซินีนถือเป็นของขวัญที่การแพทย์แผนจีนมอบให้กับมนุษยชาติการค้นคว้าพัฒนาการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นย่อมจะนำไปสู่การค้นพบยาใหม่ๆในการรักษาโรคเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูรางวัลลัสเกอร์กันนะคะรางวัลลัสเกอร์หรือว่ารางวัลโนเบลแห่งอเมริกานี้เป็นรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์และข้าราชการผู้มีผลงานดีเด่นมาตั้งแต่ปี2488ค่ะในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลลัสเกอร์28คนซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อไปด้วยนะคะเรามากันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบ้านเรากันบ้างนะคะก็คือข่าวของอาเซียนได้จัดตั้งกองทุนสาธารณูปโภคค่ะซึ่งกองทุนสาธารณูปโภคนี้มีมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐจะตั้งเป็นกองทุนในการปล่อยให้สมาชิกนะคะได้กู้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถนนหรือว่ารถไฟเพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศร่ำรวยและยากจนในภูมิภาคก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้าค่ะโดยนายสุรินทร์ พิสุวรรณซึ่งเป็นเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวระหว่างการหารือนอกรอบเวทีประชุมประจำปีของธนาคารโลกและ IMF ว่าอาเซียนกำลังเดินหน้าไปสู่ช่วงเวลาสำคัญของการเป็นประชาคมเดียวกันจึงจำเป็นต้องเร่งปฏิรูปและหันมาร่วมมือกันมากขึ้นแทนการรอคอยความช่วยเหลือจากต่างชาติเพียงอย่างเดียวค่ะรายงานระบุว่าเงินกองทุนเบื้องต้นที่จะถูกจัดสรรจากมาเลเซียอินโดนีเซียและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB นะคะกองทุนนี้มีจุดหมายที่จะให้เงินกู้ช่วยเหลือแก่ชาติสมาชิกเป็นมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ค่ะโดยก่อนปี2020นี้จะมีเงินรวมกองทุนไปจำนวนถึง 13,000 ล้านดอลลาร์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมกองทุนนี้เลยค่ะเพราะว่าจะต้องรอรับการอนุมัติจากรัฐบาลนะคะสำหรับประเทศพม่าก็คาดว่าน่าจะเข้าร่วมกองทุนในอนาคตข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่ากลุ่มอาเซียนจะยังมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรแล้วนะคะก็ยังมีประเทศที่ยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหลวงทางรถไฟน้ำสะอาดและระบบไฟฟ้าด้วยค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของโรคเด็กและเยาวชนมีการผลักดันที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของยูเนสโกค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน นายสุกุมุลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าจากการที่สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะคะก็ได้มีการที่จะ หยิบยกข้อกังวลนะคะหรือว่าความโดดเด่นของเชียงใหม่มาหารือกันแต่ว่านะคะข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องประเพณีต่างๆนะคะที่เป็นพิธีกรรมที่มีมาอย่างยาวนานแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจนะคะความหมายที่ลึกซึ้งนะคะและปฏิบัติไม่ถูกต้องก็อาจจะก่อให้เกิดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะอย่างเช่นการปล่อยโคมลอยเป็นต้นค่ะที่ประชุมนะคะจึงมีความเห็นว่าการผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์เนี่ยควรจะต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการศึกษาผลกระทบร่วมกันไปด้วยค่ะและจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและอยากจะให้ผู้นำท้องถิ่นประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งถ้าหากว่าเชียงใหม่ได้ถูกจัดอันดับจากยูเนสโกแล้วจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านดร.ราศีอานนทวิราชในฐานะประธานดำเนินการจัดการประชุมนี้นะคะที่เป็นการประชุมความร่วมมือโครงการพัฒนาเชียงใหม่สู่เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระดับโลกของยูเนสโกก็ได้กล่าวว่าอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมช่วยผลักดันแผนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ด้วยการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อผ่านงบประมาณการพัฒนาเชียงใหม่ตามแผนนะคะไปสู่เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระดับโลกค่ะและสามารถที่จะได้รับการอนุมัติจากยูเนสโกได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีการอนุมัตินะคะเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระดับโลกไปแล้วเนี่ย4เมืองด้วยกันนั่นก็คือเมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีเมืองคานาซาวาประเทศญี่ปุ่นเมืองอัสวาประเทศอียิปต์และเมืองซันตาเฟ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะฟังค่ะวันนี้วันอังคารนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมาบอกเล่าให้ฟังวันนี้จะแนะนำหนังสือที่ชื่อว่าแตงโมลายของคุณยายวัวเป็นหนังสือดีเสริมสร้างการอ่านฝึกทักษะพัฒนาสมองนะคะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานอร่อยค่ะเด็กๆคุ้นเคยกับแตงโมที่มีสีแดงใช่ไหมคะแต่ทว่าแตงโมก็ยังมีอีกหลายๆสีที่เกิดจากการคิดค้นเมล็ดพันธุ์โดยคุณยายวัวค่ะซึ่งเรื่องราวของแตงโมลายของคุณยายวัวก็เป็นเรื่องราวของสัตว์นะคะที่เป็นที่ชื่นชมไปทั่วไม่ว่าจะเป็นหมูหนูกระต่ายเม่นน้อยที่เป็นลูกค้าประจำที่ร้านคุณยายวัวค่ะวันหนึ่งคุณยายวัวล้มป่วยไม่สามารถไปขายแตงโมได้สัตว์ทั้ง3จึงขันอาสาไปช่วยเก็บแตงโมจากไร่แล้วนำไปขายนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะสร้างให้เด็กเป็นเด็กที่ดีมีน้ำใจรู้จักคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะสัตว์ทั้ง3จะใช้วิธีการใดเพื่อช่วยคุณยายวัวขายแตงโมคุณผู้ฟังติดตามความสนุกได้ในหนังสือที่ชื่อว่าแตงโมลายของคุณยายวัวนะคะหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขาหรือร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะสามารถไปอ่านนะคะกับลูกๆเป็นนิยายนิทานก่อนนอนนะคะช่วยสร้างเสริมนะคะประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็ช่วยสร้างให้สมองของลูกมีรอยอยากเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแตงโมลายของคุณยายวัวค่ะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 11:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับ Thank you.